1945-1965. Gdybym mogła pisać, byłabym zupełnie szczęśliwa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik rządu apeluje o spędzenie świąt we własnym domu. Tymczasowy szpital na warszawskim Okęciu ma zostać otwarty 30 listopada. Mieszkańcy zaanektowanego przez Rosję Krymu nie mają wody. Rzecznik rządu o odpowiedzialności w czasie nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z zapowiedzianymi obostrzeniami przy wigilijnym stole będzie mogło zasiąść maksymalnie 5 osób, ale przepis ten nie dotyczy członków rodzin mieszkających ze sobą na stałe. Rzecznik rządu Piotr Miller w TVP Info apelował o spędzenie świąt we własnym domu i powstrzymanie się z odwiedzinami przez kilka tygodni. Gdy przyjeżdżamy do rodziny, na przykład na większe spotkanie świąteczne, wystarczy, że jedna osoba tam będzie zarażona. Wiadomo, że w ramach Wigilii, w ramach spotkań świątecznych, to już w domu nie nosimy maseczek, w związku z tym ryzyko zakażenia jest wielokrotnie większe, ponieważ w jednym pomieszczeniu siedzimy przez kilka godzin, nie mamy maseczek. To jest zupełnie inna sytuacja niż na przykład w takich miejscach jak ulice, czy nawet galerie handlowe, w których przemieszczamy się i zawsze jesteśmy w maseczkach. Piotr Miller dodał, że za kilka tygodni Polska będzie mieć dostęp do szczepionki na COVID-19. Do tego czasu możemy uniknąć śmierci tysięcy osób, wskazał. Tymczasowy szpital na warszawskim Okęciu, organizowany przez wojsko, ma zostać otwarty 30 listopada. Placówka będzie podlegała szpitalowi na szaserów. Mają tam trafić przede wszystkim pacjenci wymagający większej opieki, mówi generał Grzegorz Gielerak z Wojskowego Instytutu Medycznego. Od początku on był szpitalem planowanym na 60 miejsc respiratorowych plus 25 miejsc przed i po respiratorowych. A zatem jest to taki klasyczny szpital dedykowany pacjentom covidowym, który ma zapewnić możliwości terapii oddechem wspomaganym. Tymczasowy szpital na Okęciu będzie działał do połowy stycznia. Wtedy jego obowiązki przejmie budowany szpital modułowy na szaserów. Jest śledztwo w sprawie ujawnienia danych funkcjonariuszy oraz gruźb pod adresem policjantów kierowanych za pośrednictwem portali społecznościowych. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Warszawie. W postępowaniu badane będą dwa wątki, mówi rzeczniczka Aleksandra Skrzyniarz. Pierwszy dotyczący ujawnienia tych danych osobowych funkcjonariusza policji, przetworzenia tych danych osobowych. Kolejny wątek dotyczy kierowania gruźb, zniewag oraz zniesławiania funkcjonariuszy policji za pomocą środków powszechnego komunikowania się. Postępowanie karne wobec osób, które upubliczniły nazwiska i adresy funkcjonariuszy policji, polecił wszcząć minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Chiny wysłały na Księżyc bezzałogowego robota, który ma przywieźć na Ziemię próbki skał. Rakieta Długi Marsz 5 została wystrzelona z wyspy Hainan. Jeśli misja się powiedzie, Chiny będą trzecim państwem na świecie, które zebrało próbki z Księżyca. Pozostałe dwa to Stany Zjednoczone i nieistniejący już Związek Radziecki. Mieszkańcy zaanektowanego przez Rosję Krymu nie mają wody, jak podało Radio Echo Moskwy. W 30 miejscowościach całkowicie wyschły zbiorniki, a w Sewastopolu zapasów wystarczy na 3 miesiące. Do zajęcia półwyspu przez Rosję wodę dostarczano z Ukrainy specjalnym kanałem. W 2014 roku po aneksji Kijów zamknął dopływ. Władze Rosji 6 lat temu, gdy zajmowały Krym, przekonywały, że nie będzie kłopotów z wodą pitną. Urzędnicy obiecywali budowę wodociągów, które nawodnią półwysep. Jednak z roku na rok sytuacja jest coraz trudniejsza. W trzech regionach całkowicie wyschły zbiorniki retencyjne. W stolicy zaanektowanego Krymu, Symferopolu, woda leci z kranów o wyznaczonych godzinach dwa razy dziennie, rano i wieczorem. W Sewastopolu, gdzie stacjonują okręty rosyjskiej floty czarnomorskiej, wody pitnej wystarczy przy wprowadzonych ograniczeniach tylko na 3 miesiące. Agencja TASS podała, że 29 miejscowości nie ma już własnej wody i jest uzależnionych od codziennych dostaw. Władze w Kijowie są gotowe wznowić dostawy wody na półwysep, jednak stawiają jeden warunek. Rosja musi zwrócić Krym Ukrainie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Tak, to była sama Sofia Loren i dzisiaj będziemy, proszę Państwa, słuchali piosenek wykonywanych właśnie przez nią w różnych językach, zasadniczo po włosku, ale również po angielsku, bo Sofia Loren jako jedna z niewielu europejskich aktorek zrobiła też karierę międzynarodową, ale o tym za chwilę. Sofia Loren, można przy niej wspominać o jej wieku. Ona ma w tej chwili 86 lat, urodziła się w 1934 roku w Rzymie jako Sofia Maria Cicciolone. W faszystowskich Włoszech jej życie było niełatwe, bo był to jednocześnie kraj bardzo ostry pod względem obyczajowym, a ona przez wiele lat nie mogła doczekać się na legalizację małżeństwa swoich rodziców. W związku z tym była obywatelką drugiej kategorii, co trochę podobne, jak ona sama wspomina w swoich wspomnieniach, wzbudziło w niej chęć kariery, chęć pójścia do góry, chęć pokazania całemu światu, że jest utalentowana, że jest ciekawa, że coś znaczy. Bardzo wiele karier również w aktorstwie bierze się właśnie z tej potrzeby wspinaczki społecznej. A Sofia Loren razem z całą Europą doświadczyła w latach 30., 40. biedy, poniewierki, wojny. Wiele z tych rzeczy zostało później przez nią pokazane w kinie, w jej rolach. Gdy pod koniec lat 40. jednak Sofia Maria Cicciolone pojawiła się po raz pierwszy, przybyła z takiej wioseczki pod Neapolem, gdzie się wychowywała, do Rzymu, gdzie zresztą mieszkał jej ojciec, nic nie wskazywało na to, że miejsce dla aktorki takiej jak ona się znajdzie. Wtedy bowiem włoski neorealizm, jedna chyba z najważniejszych przemian filmowych w dziejach światowego kina, preferował innych aktorów, inne aktorki. Nie preferował takiego wyglądu, tej ruchomej erotyczności, jak to określił kiedyś Marcello Mastroianni, myślę, że w bardzo pozytywnym kontekście, mówiąc o Sofii Loren. Na początku więc było bardzo źle. Sofia Loren, jak się popatrzymy na internetowe serwisy i opis jej filmografii, do roku 1954 wystąpiła w co najmniej kilkudziesięciu filmach, ale nikt z nas, nawet bardzo uważnie się tym filmom przeglądając, nie widzi tej twarzy charakterystycznej później dla światowego kina. Sofia Loren wystąpiła nawet, proszę Państwa, w słynnej hollywoodzkiej wersji Quo Vadis, zrealizowany w 1951 przez Melvina Lee Roya. W oficjalnych opisach jest ujęta jako niewolnica Ligi. Kilkakrotnie oglądałem tą scenę, ciągle nie dostrzegłem Sophie Loren, ale być może jest to prawda. Jerzy Kawalerowicz podobno podczas uroczystej watykańskiej premiery Quo Vadis swojego już w roku 2001 podjął próbę sprowadzenia tej wybitnej aktorki do auli Pawła VI. Sofia Loren odmówiła. Nie dziwię się, ale wielka przemiana musiała kiedyś przyjść. Około 1953 roku we włoskim kinie zaczęto nagle angażować kobiety właśnie o takim wyglądzie. Ładne, wysokie, bardzo mocno zaznaczające swoją obecność na ekranie. Nie każda z nich oczywiście później dołożyła do tego wszystkiego aktorstwo. Ale były dwie aktorki, które wielką karierę zrobiły. Jedną z nich, jak się Państwo domyślacie, była właśnie bohaterka naszej dzisiejszej audycji, Sofia Loren. Drugą Gina Lollobrigida, która jeszcze też czasami gra we włoskich filmach. Te panie zainaugurowały nowe włoskie kino. Kino, w którym kobieta była nagle znacznie bardziej samodzielna. Troszeczkę wcześniej oczywiście istniały takie aktorki w stylu Silvana Magnano chociażby, ale jednak było ich mniej. 1954 rok to dla Sofii Loren od razu duża rola w filmie Złoto na Apolu. Bardzo będzie potem przez wiele lat związana z obrazem tego miasta w włoskim kinie. Neapol, który jest ośrodkiem równie ważnym praktycznie jak Rzym, a przez stulecia był czasami ważniejszym, wytworzył sobie swoją własną kulturę, która bardzo często była przez włoskich filmowców eksploatowana. Później Sofia Loren jeszcze wystąpi w takich filmach związanych z Neapolem jak Wczoraj, Dziś i Jutro. Ale ta kariera, kiedy już się zaczęła właśnie w roku 1954, wystrzeliła ekspresowo. Jest już coś takiego w wielkich karierach filmowych, że albo ktoś zaczyna robić karierę bardzo szybko i w ciągu kilku pierwszych lat robi naprawdę dużo dobrych filmów, uzyskuje miejsce w historii, albo ta kariera się opóźnia czasami o kilkadziesięcioleci i niektórzy naprawdę bardzo dobrzy aktorzy mają tak mało szczęścia, że robią na przykład jako osoby starsze już. Sofia Loren jednak to szczęście miała, zrobiła tą karierę jako dwudziestolatka. Już rok, dwa po Złocie na Apolu pojawia się po raz pierwszy przed kamerami w wytwórniach londyńskich, później w amerykańskich. Zasłynęła, że jako jedna z niewielu włoskich aktorek, ja nie chcę tutaj, broń Boże, się przemawiać do poziomów językowych aktorów włoskich, bo i Polacy nie są pod tym względem idealni, jako jedna z niewielu włoskich aktorek opanowała niemalże perfekcyjnie język angielski. było to potem powodem angażowania jej do również bardzo wielu filmów amerykańskich. I zasłużyła sobie na to ciężką pracą, bo inni prawdopodobnie tak mocno jak ona się nie przykładali, myśląc, że wielkie włoskie kino będzie dla niej wystarczające. W ogóle, jeżeli patrzymy się na Sophie Loren i jej karierę, to najbardziej ikonicznym momentem jej wejścia w światowe kino jest właśnie ten okres, który nastąpi po Złocie na Polu. Okres pomiędzy 1955 a mniej więcej 1967 rokiem, kiedy Sophia Loren była aktorką 20-30-letnią, kiedy powstały jej najbardziej ikoniczne filmy i te filmy, tak się składa, będące w większości również dziełami najwybitniejszymi, jakie udało się jej firmować. Najważniejszym dziełem z tego okresu był film Vittoria da Sicchi, Matka i córka, zrealizowany w roku 1959. Włoska nazwa La Sciara oznacza co innego, to jest słowo pośrednie, to jest słowo generalnie to jest określenie kobiety zbrukanej przez gwałt. Film bardzo, bardzo wybitny. Myślę, że wielu z Państwa, nawet jeżeli go w tej chwili nie pamięta, to gdzieś kiedyś go obejrzało w którejś z naszych telewizji. Vittoria da Sicca to jeden z największych reżyserów kina światowego. Człowiek, który znakomicie umiał prowadzić aktorów, głównie dlatego, że sam najpierw był przez wiele lat aktorem. Sophie Loren znał bardzo dobrze, bo i reżyserował ją w co najmniej kilku filmach, ale i grał z nią wspólnie w wielu z nich. Wiedział znakomicie, jaki jest typ jej talentu, że jest to talent żywiołowy, talent, który trzeba bardzo delikatnie i rozsądnie prowadzić, a jednocześnie, że jest to aktorka niezwykle dojrzała, już w wieku 20 kilku lat, rozumiejąca, na czym polega ten odpowiedzialny zawód. Bo czyż nie jest rzeczą niesamowitą, że w wieku 26 lat ona gra matkę w tym filmie, matkę dorastającej córki, która zostanie bardzo skrzywdzona przez oddziały alianckie, zgwałcona przez alianckich żołnierzy. Ale jednocześnie jest to film, który dla wielu z nas może być takim podręcznym elementarzem historii Włoch z tego okresu. My w Polsce, kiedy mamy już przed oczami jakąś krwawą historię, widzimy historię naszą, ale nie wiemy, że i we Włoszech lata 40., zwłaszcza po upadku reżimu Mussoliniego, okres wyzwalania tego państwa był związany z bardzo wieloma problemami, w tym również ze zniszczeniem kraju. Sophia Loren w 1959 roku nie dość zagrała, moim zdaniem, chyba swoją najwybitniejszą rolę. Jedną z 4-5 największych kobiecych ról w dziejach kina. Może jestem tutaj trochę stronniczy, ale większe to są role matek, które potrafiły sobie jakoś radzić w trudnych czasach, ale dostąpiła dzięki temu filmowi takiej rzeczy, która się wydawała niemożliwa. Otóż, proszę Państwa, Oscar to jest nagroda wymyślona po to, aby doceniać kino amerykańskie. Ewentualnie kino brytyjskie, które jest jakoś mniej lub bardziej związane z kino amerykańskim w sposób organiczny. Dziś w roku 2020 był jeszcze taki okres przed pandemią, kiedy przełomowymi wydarzeniami wydawało się to, że Oscara dostał film koreański. Teraz jest to więc już dla nas normalne. W roku 1959 wydawało się rzeczą niemożliwą, że Oscara dostanie nie dość, że aktorka niepochodząca ze Stanów Zjednoczonych, bo to się zdarzało, wielu Amerykanów to przecież imigranci, ale aktorka w ogóle nie wypadająca ani jednego słowa po angielsku w filmie podczas swojej roli. Tak, Oscara w roku 1959 dostaje właśnie Sophia Loren, pobijając Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor, inne wybitne aktorki. Inne aktorki europejskie też te Oscary dostawały, ale za rolę w filmach angielskojęzycznych. Jak Anna Magnani, jej włoska koleżanka, czy Simone Signore, która grała w filmie brytyjskim. Aktorstwo Sophie Loren tak powaliło wszystkich na kolana, że dostała go mimo tego, że pewnie połowa Akademii Filmowej nie rozumiała, co się na ekranie dzieje. Nie był to też żaden spisek producencki, bo ten okres życia Sophie Loren także zaznaczony jest początkiem jednego z najciekawszych związków artystyczno-filmowych w dziejach światowego kina. Trochę mniej znanego niż skandalizujące związki Taylor i Bertona, czy paru innych gwiazd, gdyż producenci filmowi nie są aż tak pierwszoplanowymi gwiazdami. Włoskie kino powojenne, czyli to kino, które Sophie Loren ukształtowało, było właściwie dziełem dwóch producentów. Obydwaj zmarli kilka lat temu. Jeden z nich to Dino De Laurentiis, a drugi to Carlo Ponti. Carlo Ponti w roku 1956 wziął z Sophie Loren ślub i byli ze sobą przez blisko pół wieku. Miało to oczywiście na Sophie Loren pewien wpływ, bo wiele ról i tak dostawała nawet mimo interwencji swojego męża, ale potrafią znakomicie dbać o ich filmowe interesy. Nie potrafili za to oboje dbać o swoje interesy prawne, bo zaledwie 10 lat po ślubie okazało się, że był on całkowicie nieważny. Musieli rezygnować obydwoje z włoskiego obywatelstwa i ponownie brać ślub w Meksyku. A po kolejnych 10 latach okazało się, że Carlo Ponti zrobił gigantyczne manka podatkowe na swoich kontach i kto poszedł za niego siedzieć, proszę Państwa, do więzienia Sofia Loren. Tak to się zdarzało. Włochy potrafiły swoją największą córkę nawet do więzienia wsadzić. A lata 60. to także wczoraj, dziś i jutro. Małżeństwo po włosku. To także znakomite debiuty Sophie Loren w filmach takich jak Operacja Kusza, gdzie grała jedną z głównych bohaterek u boku George'a Pepparda. To rozpatrywanie Sophie Loren już wtedy w kategoriach gwiazdy światowej. Kiedy uświadomiłem sobie ostatnio, że był to okres, kiedy moja matka była dzieckiem, a ja sam miałem urodzić się dopiero za 20 lat, uświadamiam sobie, jak wielka musi być ta niegasnąca gwiazda Sophie Loren, która świeci nad nami już od 60 lat. Ale ta gwiazda także czasem śpiewa i tańczy. Σ' αγαπώ. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό που κρυφά τις καρδιές οδηγεί κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, γέλιο δάκρυλια κάθε βροχή, τη ζωή μας και τέλος και αρχή. Πότε κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό που σε κάνει να δες το σκοπό. Σ' αγαπώ. Dance with them. I'll dance for you. Bardzo byłem zaskoczony, kiedy znalazłem tą piosenkę, bo wprawdzie niektórym z nas Morze Śródziemne miesza się jako całokształt, ale że po grecku śpiewała Sophia Loren, to byłem jednak bardzo zaskoczony. Kojarzyłem to raczej z Meliną Mercury, która wykonywała piękne piosenki w swoich filmach. Połowa lat 60. to dla Sophie Loren okres zbierania. Ma dopiero 30 lat, ale na przykład gra, proszę Państwa, w Upadku Imperium Rzymskiego, chyba jednym z najważniejszych filmów historycznych w dziejach świata. Gra siostrę cesarza Commodusa. To jest film obecnie bardzo niesłusznie zapomniany, w którym grali Steven Boyd, Christopher Plummer jeszcze grający, proszę Państwa, Alec Guinness, który został potem całkowicie splagiatowany w filmie Gladiator Ridleya Scotta, który dostał Oscara. Jak widać, plagiaty też czasem mogą Oscara dostać. Gra z Carym Grantem w Arabesce. To jest film, który uchodzi do tej pory za jeden z najlepszych thrillerów w dziejach kina. Gra wreszcie u Charlie'ego Chaplina w jego ostatnim filmie fabularnym, Hrabinie z Hongkongu, zrealizowanym w 1966 roku. taką dziwną, burleskową rolę fałszywej rosyjskiej hrabiny, która ukrywa się w przedziale, w kajucie okrętu płynącego do Hongkongu, a w tej kajucie jest też przez przypadek Marlon Brando, grający amerykańskiego dyplomatę. No cóż, nie zawsze filmy, ostatnie filmy wielkich reżyserów są bardzo, bardzo wybitne. Od 1967-1968 roku zaznacza się też u Sophie Loren coraz bardziej podział na dwie kariery aktorskie. Są to filmy zachodnie przede wszystkim, amerykańskie, o których już mówiłem, gdzie rzadko kiedy gra dobre role, ale jest bardzo często angażowana z uwagi na urodę, znaczenie, na swoje gwiazdorstwo. Sophia Loren kiedyś powiedziała, że w gruncie rzeczy te filmy bardzo im pomagały, bo Carlo Ponti przez wszystkie kolejne swoje producenckie wynalazki był wiecznie w długach, a honoraria Sophie Loren bardzo dobrze pokrywały ich koszty życiowe. Nie zawsze były to jednak filmy słabe. W roku 1971 Sophia Loren zagrała Dulcineę w adaptacji Don Quixota Cervantesa. Don Quixota grał zresztą Peter O'Toole. Bardzo ciekawy film. A w roku 1974 zagrała w remake'u Davida Lina Pożegnanie. Jedna rola tylko się całkowicie Sophie Loren wymknęła. Jej mąż, Carlo Ponti, jeden film chciał zrealizować bardzo mocno pod kątem swojej własnej żony. W roku 1958 zakupił prawa do książki Doktor Żywago Borysa Pasternaka. Ta książka, uhonorowana wtedy Nagrodą Nobla, którego zresztą zwieńczeniem było prześladowanie, przepraszam bardzo, autora w Związku Radzieckim, zapowiadała się na wielki przebój. Udało się Carlo Pontiemu znaleźć reżysera, który byłby w stanie temu podołać. Był nim David Lean, najsłynniejszy wtedy brytyjski reżyser, twórca dużych, monumentalnych filmów, takich jak Lawrence z Arabii czy Most na rzece Kwai. Rolę Lary, głównej muzy, głównego bohatera, według Carla Pontiego miała zagrać Sophia Loren. David Lean jednak odmówił i udało mu się odmówić tak, że zaakceptowali to nawet sama Loren i jej mąż Carlo Ponti. Otóż Lara miała być naiwną, 19-letnią dziewczyną. Każdy na świecie już wtedy znał Sophie Loren i nie mógł absolutnie uwierzyć w to, że jest ona naiwną 19-latką. Obok filmów angielskojęzycznych Sophie Loren realizuje bardzo, bardzo dużo filmów we Włoszech. Tych filmów jest relatywnie sporo i poza dziełami Vittoria da Sicchi po roku 1967-1968 nie udaje się zbytnio uratować poziomu, który Sophie Loren, z którym Sophie Loren kojarzono przed rokiem 1967. Są to bardzo często komedie realizowane właśnie w takim mastrojaniowskim stylu, wspólnie zresztą z Marcello Mastroianim. Są to filmy telewizyjne, są to seriale. Tego jest relatywnie dużo i na tej wielkiej przestrzeni filmów i seriali właściwie tylko jeden w roku 1977 jest jakoś godniejszy odnotowania, uhonorowany zresztą Oscarem, film Szczególny Dzień, czyli po włosku Una Giornata Particolare. Film dziejący się w 1938 roku podczas oficjalnej wizyty Adolfa Hitlera, ówczesnej głowy państwa niemieckiego we Włoszech. Wszyscy mieszkańcy takiej dużej kamienicy w Rzymie muszą udać się na ulicę, aby witać dostojnego gościa, a pozostało w nim tak naprawdę tylko dwie osoby w tym domu. Jedną z nich jest 40-letnia zapracowana matka rodziny, zdradzana, sekowana przez męża, nieszanowana przez swoje dzieci. Grają bez makijażu, proszę państwa, Sophia Loren, a drugą osobą jest skazana na deportację na Wyspy Liparyjskie. Takie miejsce wysyłania przeciwników politycznych, chociaż akurat nie jest tam deportowany za politykę, a za homoseksualizm, który był karalny w przedwojennych Włoszech. Mieszkanie z tego domu, którym jest Marcello Mastroianni. Film opowiada o spędzonych przez nich wspólnie dniu, rozmowach, takiemu pięknemu platonicznemu uczuciu, które się rodzi pomiędzy nimi właśnie wtedy. Szczególny dzień, proszę państwa, to chyba jeden z najpiękniejszych filmów o II wojnie światowej. Również Vittorio da Sicce zawdzięcza Sophia Loren inne wielkie dzieło, również o II wojnie światowej, również z Marcello Mastroianim i również zrealizowane w połowie lat 70. Być może ten film widzieli państwo z włoskiej wersji językowej, być może w rosyjskiej. Jest to koprodukcja, co się czasami zdarzało, tych dwóch kinematografii. Film nosi tytuł Stokrotki, czyli po włosku Il Girasoli. Marcello Mastroianni gra w nim żołnierza włoskiego, który trafia do niewoli w Związku Radzieckim w 1943 roku po bitwie stalingradzkiej i układa sobie tam życie. We Włoszech pozostała jednak żona, którą gra Sofia Loren, która szuka go przez 20 lat. Na końcu w tym Związku Radzieckim się zjawia. Ten związek jest jednak nie do uratowania. Film uchodzi do dziś za kwintesencję melodramatu, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mastroianni i Loren rozumieli się zresztą bez słów. Zagrali wspólnie ponad 10 filmów. I nawet pod sam koniec kariery Mastroianniego, bo Sofia Loren jeszcze przez wiele lat grała, gdy wystąpili wspólnie w filmie Prêt-à-porter Roberta Altmana, w takim drobnym epizodziku, który był przez nich traktowany bardzo szyderczo, umieli pokazać swoją aktorską klasę. Ale lata 70. nie są mimo wszystko, jak już wspomniałem, dla Sophie Loren okresem dobrym. Kino nie umie wykorzystać wielkiej aktorki, bo ileż można robić też wielkich filmów, aby obsadzać w nich osobę o takim potencjale. Lata 80. mają być zresztą aktorsko dla Sophie Loren jeszcze gorsze. Sienta Megido Faffa, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, pote sente disturba, tu avalloro che andrò, tu gioco a pese vuoi, ma è sorte pecca a me, chi te li dà la borsetta di mamma, tu vuoi far l'americano, americano, americano. Mazzinati in Italy, senta me non c'è sta niente a fa, ok Napolita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Lubiła śpiewać, ale jak pisze w swoich wspomnieniach, nie zawsze lubiły ją mikrofony. Lata 80. dla tej wielkiej aktorki to można rzecz nawet coś w rodzaju klęski. 6 właściwie wprowadza do 7 filmów we Włoszech. Ci wielcy reżyserzy, którzy z nią współpracowali, na przykład Vittorio Da Sica, już nie tworzą, nie żyją. Ettore Scola też się nie angażuje. Mastroianni ma zupełnie inne życie, prowadzi je we Francji. Sophia Loren staje się troszkę bardziej działaczką społeczną, symbolem. Wypowiada się o różnego rodzaju pozytywnych i niekoniecznie pozytywnych elementach życia państwa włoskiego. To właśnie w latach 70. trafia do więzienia za przestępstwa podatkowe swojego męża. W latach 80. staje się też swego rodzaju patronką powrotu faszyzmu do Włoch. To jest rzecz, która niektórych zaskakuje, ale ukochaną siostrzenicą Sophie Loren, o czym bardzo często się nie pamięta, bo my w ogóle nie pamiętamy za bardzo, o co chodziło o włoskim faszyzmie, była Alessandra Mussolini, jej siostra. Siostra Sophie Loren wyszła za mąż za bardzo zdolnego włoskiego pianistę, Romano Mussoliniego, który miał to szczęście lub też nieszczęście, że był synem przedwojennego przywódcy Włoch. Alessandra Mussolini, częściowo zresztą przez Sophie Loren wychowywana, właśnie w latach 80. przywróciła w pewnym sensie włoski faszyzm do łask, tworząc partię, która później po wielu latach będzie nawet częścią włoskiego rządu kierowanego przez Silvio Berlusconiego. Gdy Sophia Loren spogląda się na swoje lata 80., to tą rzecz opisuje najmocniej. Jest to pewnego rodzaju kryzys, bo Carlo Ponti także nie tworzy swoich filmów, a Eduardo Ponti, który zrealizował film Życie przed sobą, jeszcze nawet na stołku reżyserskim nie zasiadł. Sophia Loren pisze wtedy książki, zajmuje się promocją swojej kuchni, rozpoczyna też ogromną działalność społeczną jako ambasador dobrej woli UNESCO i innych organizacji międzynarodowych. Bardzo często pamiętamy wyjazd Angeliny Jolie, a kiedyś pamiętaliśmy Audrey Hepburn. Sophia Loren tymczasem jest jedną z najbardziej, obok Rogera Moore'a już nieżyjącego, aktywnych działaczek tego typu organizacji. W latach 80. i 90. poświęcała temu całkiem spory kawałek swojego życia, jak również przebudowie dzielnic biedy we włoskich miastach, które wtedy przeżywały i dalej teraz przeżywają za sprawą uchodźców ogromną inwazję osób biednych. Paradoksalnie, ironicznie, w 1991 roku Hollywood znowu uhonorowało Sophie Loren Oscarem, tym razem za całokształt twórczości. Stojąca wtedy na scenie Kodak Theater, Sophia Loren skomentowała bardzo przytomnie, że 57 lat to jeszcze nie jest żaden całokształt twórczości, zwłaszcza dla aktora zawodu, który przecież uprawiamy do bardzo późnego wieku. Ale ciągle to dobre aktorstwo Sophie Loren musiało czekać. W latach 90. wystąpiła znowu zaledwie w kilku filmach, kilku serialach, realizowanych zresztą przez telewizję Berlusconiego, dobrych rzeczach. Jeden z nich, Rodzina Rączęte, to jest, proszę państwa, coś w rodzaju takiej dobrej włoskiej odpowiedzi na sagę ojca chrzestnego. Ale świat, który rzadko ogląda włoskie filmy, poza tymi najważniejszymi, a seriali to już mniej, bo są one robione głównie na włoski rynek, w latach 90. widział Sophie Loren głównie jako tajemniczą damę w Pret-a-Porter, o którym mówiłem, czy też włoską, piękną kobietę dojrzałą, która pojawia się w życiu dwóch dojrzałych bohaterów w filmie Jeszcze bardziej zgryźliwi tetrycy z Jackiem Lemonem i z Walterem Matthau. Jack Lemon, przypominam, był już wtedy ożeniony z Anne Margaret, inną ikoniczną aktorką z lat 60. Tym razem serce zostało skradzione Walterowi Matthau. Obydwoje zresztą znali się i przyjaźnili już od lat 60. i zawsze marzyli o wspólnej roli. Więc gdy Sophia Loren tą propozycję otrzymała, ucieszyła się z niej bardzo. Walter Matthau, skojarzony w Polsce bardzo często głównie z rolami komediowymi, był także bardzo wybitnym aktorem dramatycznym. Lata 90., proszę państwa, a dokładniej przełom lat 90. i kolejnego tysiąclecia, to także jedyna polska rola filmowa Sophie Loren. Czy do końca rola filmowa? Kiedyś udało się udowodnić, że Giulietta Masina grała w Polsce. Otóż w latach 50. przyjechała grać w niemieckim filmie dziejącym się w Prusach Wschodnich i kręcono ten film na Mazurach. Dublowała zresztą Krystyna Sienkiewicz, bardzo widna polska aktorka. Ale Sophia Loren, proszę państwa, przyjechała całkiem poważnie również do Prus Wschodnich. Otóż na przełomie mileniów ta wielka światowa aktorka postanowiła zarobić. Zarabiają aktorzy nie tylko przez film, ale głównie przez reklamy, będące przecież często bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem logistycznym. Na zamku w Malborku powstała reklama nieistniejących już, zdaje się, makaronów Malma. I w tej reklamie, proszę Państwa, wystąpiła Sofia Loren. Spędziła z tej okazji w Polsce 3 dni, przyjęła różne polskie odznaczenia, nawiedziła Pałac Prezydencki i odbyła jakże słuszną wizytę w państwie i kraju, które zawsze od samego początku cenił jej aktorstwo, choć nie tak bardzo jak jej wielkiej rywalki Ginny Lollobrigidy, która ma przecież do tej pory trasę w Karpaczu, wymawianą tak bardziej ze słowiańska Lollobrigida. Czy w Szklarskiej Porębie? Nigdy nie pamiętam. Sofia Loren więc w Polsce się zjawiła. W samych Włoszech, proszę Państwa, wtedy grywała też głównie w reklamach. Znowu muszę tutaj zagrzmieć, coś teatrum zrobił w Sokratesie. Sofia Loren nie była ceniona nawet w swoim własnym kraju. To były role nie wymagające rzeczywiście niczego od niej, poza byciem dojrzałą, starszą kobietą, wygłaszającą mądre słowa, albo opiekującą się wszystkim z punktu widzenia takiej włoskiej La Mammy, którą zawsze zresztą Sofia Loren również w prywatnym życiu starała się bardzo mocno być. Gdy myślimy o pozytywnym stereotypie Włocha i Włochów i Włoszek, Sofia Loren znakomicie się nam w niego wpisuje. Nawet w swoich atakach na pozbawioną kaloryczności kuchnię, regularnie formułowanych przez nią przy każdej niemalże okazji. Na szczęście, proszę Państwa, w połowie poprzedniej dekady debiutuje jej syn Eduardo Ponti. Talent filmowy musi jednak przetrwać. Ich starszy syn Romano, syn Carlo Pontiego i Sophie Loren, jest muzykiem. Eduardo został reżyserem filmowym, bardzo we Włoszech cenionym. Na poziomie tak zwanym średnim, ale wiecie Państwo, we Włoszech ciężko jest zostać uznanym za czołowego reżysera. To trochę jak w Polsce, kiedy mieliśmy wszystkich Wajdów, Kawalerowiczów, ciężko było się przebić. On dbał o to, żeby matka w swoich filmach, jego filmach występowała. Jak wspomina sama Sophie Loren, to miało dwa znaczenia. Po pierwsze, mogła wystąpić w filmie reżyserowanym przez kogoś, z kim się dobrze rozumie. A to było dla niej nawiązanie do tradycji, którą wynosiła jeszcze ze swojej pracy z lat 50., 60. Po drugie, znakomicie pomagała na komercyjny sukces filmów swojego syna. Bo Sophie Loren, proszę Państwa, to jest nazwisko, na które ciągle się chodzi i które ciągle ludzi przeciąga. Ale mimo tego w roku 2012, kiedy powstał musical 7 z obsadą The All Stars, z Danielem Day-Lewisem w roli głównej, którym w takiej scenie snu grała matkę tegoż Daniela Day-Lewisa, Sofia Loren zamilkła. Zastanawiano się przez wiele lat, czy do kina powróci. Jak się okazało, powrócić miała w dobie chyba najgorszego upadku światowej kinematografii od początku jej istnienia. Ale teraz, proszę Państwa, znowu, żebym Państwa nie zanudzał, Sofia Loren. Την αυτού, την το γέλιο δάκρυλια κάδα βροχή της ζωής μας και τέλος και αρχή. Πότε, πότε κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που σε κάνει να δες το σκοπό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Film Życie przed sobą, który wszedł właśnie w jednym z portali streamingowych, to nie jest film wyłącznie z roku 2020. Pierwsza wersja tego dzieła to rok 1977. Izraelski reżyser działający głównie we Francji, Moshe Mizrahi, zrealizował jego pierwszą wersję. To adaptacja powieści Romana Gary'ego, jednego z najsłynniejszych chyba francuskich pisarzy, laureata Nagrody Goncourtów, wodzącego się z Warszawy i Wilna. Człowieka, który bardzo często podejmował w swojej twórczości tematykę holokaustową i także tego, co z tego holokaustu wynikało po wielu latach. W 1977 roku Madame Rose, główną jego bohaterkę, zagrała Simone Signoret, która się już nam przewijała tutaj podczas programu. Wielka aktorka francuska, w oryginale Esther Helkaminker, pochodząca z Białego Stoku, więc też trochę polski wpływ kulturowy istniał tutaj. Troszkę inaczej to wyglądało niż teraz. W roku 1977 tym chłopcem, który trafia pod opiekę Madame Rozy, był chłopak z Magrebu, potomek tych ludzi, którzy wtedy przyjeżdżali do Francji, aby odnaleźć tam nowe i lepsze życie. Teraz nowa wersja Romana Gary'ego rozgrywa się zupełnie gdzie indziej niż wtedy i zamiast Simone Signoret, która była zupełnie kimś innym w sensie grania niż Sophia Loren, mamy Sophia Loren po raz pierwszy od 11 lat w dużej roli i po raz pierwszy od 8 lat w roli jakiejkolwiek na ekranie kinowym. Film jej syna, film niezwykle ciekawy, który bardzo mocno Państwu polecam. Film, który z pozoru ma prostą konstrukcję, bo było przecież wiele filmów w historii kina, w których starość spotykała się z młodością, w którym komuś okazywano po raz pierwszy dobro, w którym rodziło się porozumienie międzypokoleniowe i międzyreligijne, w którym ludzie odkrywali, że mają ciągle coś sobie do zaoferowania i które przywracało wiarę w proste wartości. Nie wiemy, czy Sophia Loren wystąpi jeszcze w kolejnych filmach. Być może rzeczywiście zgodziła się wystąpić w Życiu przed sobą tylko z uwagi na prośbę swojego syna, Eduardo Pontiego, ale jeżeli mamy patrzeć się na podsumowanie jej twórczości, to bohaterka, którą jest Madame Rosa, jest bardzo w stylu wielu wcześniejszych postaci Sophie Loren. Jest kobietą bardzo silną, choć doświadczoną przez życie, a takie bohaterki Sophie Loren grała nawet wtedy, kiedy miała 20 kilka, 30 lat, a co dopiero teraz po 80. Jest kimś bardzo rodzinnym, jest kimś, kto potrafi bardzo twardo też tym wszystkim, co jej podlega, zarządzać. Jest wreszcie kimś bardzo mocno umocowanym w tradycji. Tradycja u Sophie Loren była bardzo różna, ale była wśród niej również tradycja włoskich Żydów. Gdy obejrzą Państwo ten film, odkryjecie również, jak pięknie pokazuje on odchodzący świat obecnych 70-kilkulatków, ludzi ukształtowanych jeszcze w okresie wielkiej tragedii, jaką była II wojna światowa i biedy powojennej, i jak bardzo to odchodzenie konfrontuje się z tą wielką zmianą społeczną, która przychodzi teraz, kiedy świat, który miał być już stabilny, bogaty, wspaniały, nagle staje się światem pełnym biedy, pełnym problemów, pełnym wyzysku, w którym wcale tak dobrze nie jest. Bardzo dobrą rzeczą jest to, że ten film pojawił się na ekranach właśnie w roku 2020. Pewne plotki dochodzące ze Stanów Zjednoczonych, gdzie, proszę Państwa, brakuje naprawdę dobrych ról w tej chwili, żeby je nagrodzić nominacją do Oscara w przyszłym roku. Nawet twierdzą, że być może Sophia Loren zostanie nominowana do Oscara po raz kolejny w swojej karierze. Również za film w języku włoskim. pozostaje mieć nadzieję, że to się sprawdzi, bo gdy popatrzyłem się na Sophie Loren w tym filmie, w dalszym ciągu jest ona w doskonałej formie aktorskiej i nic tutaj, proszę Państwa, się nie jest w stanie zmienić od 1954 roku. Cóż to jest, jak powiedziałaby królowa Elżbieta II, raptem trzeci rok mojego panowania. Ale Sophie Loren, proszę Państwa, to także jedna z ostatnich żyjących ikon światowego kina. Pojęcie ikony jest oczywiście bardzo umowne. Nie zawsze oznacza to, co oznacza. W tej akurat wersji, której ja go używam, to pochodna języka angielskiego. Nie mam bowiem tutaj oczywiście na myśli ikony malowanej, pisanej przez malarzy cerkiewnych. To osoba, która całą swoją osobowością zdobyła miejsce w światowym kinie bez względu na to, ile ról zagrała i jakie to były role. Niektórzy aktorzy zostawali światowymi ikonami, chociaż zagrali zaledwie dwa filmy za swojego życia, a jeden wszedł bardzo szybko po ich śmierci. Mam tu na myśli Jamesa Deana. Niektóre aktorki zostawały ikonami jako dwudziestokilkulatki. Nie wiemy, czy byłyby nimi dalej, jak Marilyn Monroe. Audrey Hepburn została ikoną ze sprawą Rzymskich Wakacji i Sabriny. Nie miał kompletnie żadnego znaczenia, co potem kręciła. Sophia Loren została też tą ikoną bardzo szybko. Jest jedyną Europejką, wkładem naszego europejskiego kina, proszę Państwa, do tego światowego systemu gwiazd. Jedyną powszechnie kojarzoną na świecie aktorką z Europy, która umiała się nie tylko do tego systemu gwiazd amerykańskich przebić, ale również odnaleźć w nim swoje miejsce. I myślę, proszę Państwa, że takim naszym obowiązkiem jest w tej chwili powracać do tych jej wszystkich filmów i o tych, do których do Państwa już zdążyłem powiedzieć troszeczkę od początku naszej audycji i tych, które są mniej znane i odkrywać, że jednak jej ikoniczność nie była w przeciwieństwie do Jamesa Deana oparta na jednym strzale. Nie była wyłącznie efektem młodości. Była efektem bardzo ciężkiej aktorskiej pracy. Sophia Loren również, proszę Państwa, miała bardzo duży wpływ na to, jak włoskie kino jest postrzegane na świecie. Wiele aktorek, które z tego kraju jakoś się przedostawało do tego systemu światowego w latach 70., 80., 90., w jakimś stopniu ją naśladowało i nie zawsze wychodziło to dobrze. Ornella Muti na przykład, która grała właśnie w Pret-a-Porter w roku 1993. Bardzo mocno próbowała naśladować Sophie Loren i to się jednak jej nie udało. Wychodzi na to jednak, proszę Państwa, że kopia nie zawsze musi być choćby w takim samym stopniu dobra jak oryginał. Proszę Państwa, Życie przed sobą, film Romana Gary'ego jest do obejrzenia, a ja przed ostatnią opowieścią o Sophie Loren pozwolę sobie Państwu puścić jedyną dzisiaj piosenkę w języku angielskim, bo tak mniej więcej sobie wyliczyłem, że proporcjonalnie ról Sophie Loren było tak na jedną piosenkę, w której śpiewam, proszę Państwa, razem z Peterem O'Toole'em i słyszymy się zaraz po niej. One pair of arms is like another, I don't know why or who's to blame. I'll go with you or with your brother, it's all the same, it's all the same. I have learned that when the light's out, no man will burn with special flame. You prove to me before the night's out, you're all the same, you're all the same. So do not talk to me of love, I'm not a fool with starry eyes. Just put your money in my hand and you will get what money buys. When I am dead, no man will miss me, for life's a cruel and dirty game. So you can curse or you can kiss me, it's all the same, it's all the same. I have seen too many beds, but I have known too little rest. I have loved too many men with hatred. I do not like you or your brother. I do not like the life I live. But I am me, I am Aldonza. And what I give, I choose. Choose. One pair of arms is like another. It's all the same. It's all the same. Podobno nikomu się nie spodobała Dulcynea, którą zagrała Sofia Loren, i podobno nikomu się nie spodobał Don Quixote, którego grał Peter O'Toole, czyli Lawrence Arabii. A mi się ten film bardzo spodobał, ich rolę również. Sofia Loren zresztą, proszę państwa, była jedyną gwarantką realizacji tego filmu. Ale Sofia Loren, proszę państwa, nie była idealna. Sofia Loren bardzo lubiła usadzać innych, bardzo lubiła być ostra, bardzo lubiła znęcać się nad innymi gwiazdami. Na przykład, proszę państwa, generalnie bardzo nie lubiła Audrey Hepburn. Czy to była forma rywalizacji? Nie wiem. Obydwie panie miały ze sobą bardzo wiele wspólnego. Obydwie były bardzo piękne, choć jak państwo przyjrzą się zdjęciom, ci z was, których ich nie pamiętają, o bardzo różnym typie urody. Obydwie wodziły się z biednej wojennej Europy i obydwie zrobiły wspaniałą karierę. Do tego wszystkiego jeszcze reprezentowały sobą nie tylko gwiazdorstwo i aktorstwo, ale również inne rzeczy. Ale Sofia Loren opowiadała zawsze w swoich wspomnieniach, że nie potrafiła jej wybaczyć tego, że podczas kolacji podawanych przez Audrey Hepburn w domu w Szwajcarii składały się one z warzyw, odrobiny chleba i troszeczkę oliwy. Sofia Loren, proszę państwa, była bowiem zawsze wielką zwolenniczką tego, że kolacja ma być wielka i ma być gotowana w taki naprawdę wielki włoski sposób. Cięta, jeżeli chodzi o swoje opinie, była również, jeżeli chodzi o Marilyn Monroe, w stosunku do której uważała, że właściwie tylko jedna z jej ról, ostatnia zresztą, Skłócenie z życiem. Całkowicie się tutaj z wielką Sofią Loren nie zgadzam. Była rolą dobrą, bo uważam, że przecież Pół żartem, pół serio była rolą oscarową w wypadku wielkiej Marilyn, i gdyby nie jej straszna, tragiczna śmierć, to nie ja wymyśliłem, tylko wielki Billy Wilder, prawdopodobnie byłaby bardzo cenioną aktorką komediową w późniejszych latach swojej kariery. Sofia Loren właściwie tylko dla jednej osoby potrafiła znaleźć odrobinę ciepła w takim swoim ciętym, neapolitańskim języku. Był nim kilkakrotny partner tej aktorki, a grała przecież jeszcze z Clarkiem Gablem, proszę państwa, chociażby w filmach amerykańskich. Cary Grant, uważany przez wielu za najprzystojniejszego aktora w kinie ówczesnym, symbol dżentelmenerii, symbol elegancji. Człowiek, dla którego była w stanie pożyczyć Carlo Pontiego, proszę państwa, ale jak sama wyraźnie stwierdziła, Carlo Ponti by tego jej nie wybaczył, a zemsta włoskiego producenta filmowego, proszę państwa, jest groźniejsza, podobno nawet od zemsty amerykańskiego producenta. Sofia Loren bardzo ostra jest również, jeżeli chodzi o opis kina włoskiego, jego poziomu. To jest pewnym paradoksem, że stała się jego symbolem, ale kino włoskie skupione właśnie w rękach takich producentów jak Carlo Ponti, pomimo generowania wielkich, wspaniałych filmów, jest systemem dość zdezorganizowanym, systemem bardzo nieróżnorodnym, nie zawsze wysokim, i tutaj Sofia Loren również pewnego rodzaju formy krytyki zawsze odnajdowała. I wreszcie bardzo ostro krytykowała również Stany Zjednoczone i amerykańską kulturę. Ona, Rzymianka, która została doceniona w Stanach Zjednoczonych, regularnie w swoich tekstach, wypowiedziach mówi o tym, jak nisko upadają Stany Zjednoczone. Potrafiła również skrytykować ostro Donalda Trumpa. Ciekawe, co będzie mówiła o prezydencie Bidenie. Sofia Loren, lat 86, ale jeżeli chodzi o urodę i sposób grania, góra 60. Sofia Loren, największa żyjąca w tej chwili aktorka światowego kina. Przepraszam kilka innych wielkich pań, które, zwłaszcza Meryl Streep, które obrażam w tym momencie. Sofia Loren, bohaterka naszej krótkiej gawędy dzisiaj. Moglibyśmy o niej mówić kilka godzin i skupić się na szczegółach, których musiałem dzisiaj państwu z różnych powodów oszczędzać, ale może jeszcze będzie kiedyś na to okazja. W dzisiejszym wieczornym klubie Trójki miał okazję zarządzać państwa Łukasz Jasina. Dziękuję bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Kleo!